بغیزیم سرد غسین ها لم ینالو خیران ونرسید اخفل مطلب تا خیر کم دیو فاغی و تا خیر وینو اغی پا خیال کیوئی خواه وکف اللہ المومنین القتال او کافی شا اللہ پورش و مومنان دا پار پا جنگ کیم اغی تاڑو اجترا نوی خواه اللہ پی دخپل طرف نیو توفان راوستو وکان اللہ قوی عزیزا او یقینن اللہ دیر قوت والدی و زبردست خواه پا دی احزاب کی اہل کتاب دیر برخا غست وخا دی طول قبیلو بنو قریزا بنو نذیر بنو غطفان ادی مشرکانو سر یوشیوی وخا نو چی دا خبروش و ختم شوا نو اللہ رب العزت وی پیغمبر تا چی پا دی اہلی کتاب خوار شے دی مخکی که نور بگورو بیا خا خوال فورا پا دی ور شے پا دی بنو نذیر و بنو قریزا باندی نو دا آیت کې هغه خبره کوي ښا چې ورالو نو دا ډیره مضبوطی قلاګانې وي ښا د بنو نذیرو هغه کې ناشتو هغه وی دلته وسو کرا دي په دې باندې تو پاو ما سر نه کوي نو بیا غشيو دا به څوک به په مونږ راځي چې کله نبی له سلام ورغه کنه او داغی داغی قلاغان نای چاپی را محاصره اکلا گرد دا پیغمبر روب دکنه چی اغلا اللہ سمره روب ورکلو چی یومیاش مزل کی باتی نخلق یریدو او اغاول خوال را آگه نو دمره روب پاگی پریود چی اغی منتو نکول چی مونگ تلارو که مونگ زو مونگ دا هر ستاوس تا پریدو همونگ تلارو که ادا به سوره حشر کې راځي تفصیل سره ها وانزل الذين زاروهم الله را کوز کړو هغه کسان چې امداد کړو دي کافرانو سره من اهل الكتاب چې هغه بنو نذیر دي اهل کتاب دي د سنه را کوز کړل من سویاسیهم دا خپل قلاګانو نه سویاسی سوی سویتون ستوي خکرتوي دغه یې خکر د بل شي خکر کنه سويسي او ولي هغه په دې خکر سره ځان بچکی کنه د کوم شي چې خکري دین دا ول الله ورکړي چې ځان په بچکوا دې اهلي کتاب په قلاګانو سره ځان بچکاو الله او تزک سویا سوی هم وي ها چې دا قلاګانو چې تاسو په دې باندې وقذفا فی قلوبهم الرعب وی ورذو لذاری فذلونو کیرا فریقاً تقتلونا یو ڈل تاسو قتل کلام و تاثرونا فریقاً او بل ڈل هم قیدیان کلل دا بنو قریزو خوا دی راوستل وسا و کسانی تی قتل کلو زکا دا دی جنگ لایقو ادا نور طول وینده غلامان بوداگان واشمان عرص راوست وینده غلامان شو فریقاً تقتلونا و تاثرون فریقا و اورسکم ارضهم در یک لتاسو لازمک ددی و دیارهم کورون ددی و اموالهم مالون ددی اگه دلاسی درک لگو را و ارض لم تتعوها دادا سیدمکا چه تازو بیچاری قدم نو یخیم کدغ از مکت امراد چیخا ادویم دادی چی نا وی زمکی دا فارس و دا روم و دا خیبر و دا یادی طولی تر قیامت پوری وکان اللہ علا کل شین قدیر او یقینن اللہ پارس باندی قدرت والدین آخر دعوانان